Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 30 września. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W czerwonej strefie są 3 powiaty, w żółtej 7. Resort zdrowia poinformował o zmianach w związku z pandemią koronawirusa. Awaria w oczyszczalni Czajka ma bardzo duże skutki finansowe i środowiskowe dla Warszawy, mówi minister środowiska. Profesor Maria Janion zostanie dzisiaj pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jest nowa lista powiatów, w których obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne. Sytuacja się poprawia i teraz jest na niej 10 powiatów, o 8 mniej niż na poprzedniej. 3 w kategorii czerwonej i 7 w żółtej. Tak poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W kategorii czerwonej powiat Nowy Sącz i Limanowski oraz Pajęczański. W kategorii żółtej powiat Przeworski, Łowicki, Tlipski, Kolski, Konecki, powiat Nowosądecki, Kłobucki. Mamy listę ostrzegawczą, na której znajduje się 10 powiatów. To jest powiat Łańcucki, Kościerski, Otwocki, Skierniewice, powiaty Ostrowski, Starogardzki. Zachowanie także ostrożności polecamy w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, żuromińskim, wiruńskim. Pół godziny temu zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Wśród tematów obrad proces wdrażania nowej strategii Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeciwdziałania koronawirusowi oraz informacja dotycząca funkcjonowania szkół. Wiceminister zapowiedział, że poruszy sprawę niebezpieczeństwa epidemicznego przy organizacji wesel. Mamy sygnały z kilku krajów europejskich, ale także z Izraela, gdzie zdecydowanie albo jest wprowadzany całkowity zakaz organizacji wesel, ale także są wprowadzane znaczne ograniczenia ilości osób na weselach. Za chwilę mamy zespół kryzysowy, ja ten problem będę na tym zespole poruszał. Na dzień dzisiejszy, na tą chwilę nie ma żadnej decyzji, aczkolwiek ciągle apeluję o to, abyśmy na tych dużych imprezach rodzinnych ciągle przestrzegali tego reżimu sanitarnego, który jest zalecany przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Z kolei za godzinę w Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Gabinetowa w związku z pandemią koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda chce wysłuchać informacji członków rządu o ich obecnych i planowanych na jesień działaniach związanych z walką z COVID-19. We wtorek rozpocznie się budowa mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie, na którym będzie alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do oczyszczalni Czajka. Przeprawę wybuduje wojsko, a rząd bezpłatnie przekaże miastu rurociąg. Dzięki temu ścieki po awarii kolektora nie będą już wpadać do Wisły. Równolegle zostaną wykonane przewierty pod rzeką, a zamontowane w nich rury przejmą przesył nieczystości. Ma to się stać późną jesienią. Minister środowiska Michał Woś mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że skutki środowiskowe awarii kolektora ściekowego będą bardzo poważne. Awarie owszem się zdarzają, ale cały ciąg awarii rok do roku to jest coś niepokojącego. Skutki są takie, że to będą środowiskowe poważne, ale generalnie dla miasta na pewno skutki finansowe. Nie może być tak, że zalecenia rządu czy nawet postanowienia, które były wydawane, nie zostały w pełni zrealizowane. Władze Warszawy zobowiązały się pokryć koszty budowy alternatywnego rurociągu. Znawczyni polskiego i europejskiego romantyzmu, autorka kilkunastu książek, które zmieniły oblicze polskiej humanistyki, nauczycielka nazywana przez studentów mistrzynią, profesor Maria Janion spocznie dzisiaj na Powązkach Wojskowych w Warszawie w Alei Profesorskiej. Przez wiele lat zasiadała w jury literackiej nagrody Nike. Od 2000 do 2004 roku była przewodniczącą gremium. W rozmowie z Polskim Radiem w 2003 roku przypominała, że poezja w literaturze polskiej od czasów romantyzmu stawia nas obok Rosjan na bardzo silnej pozycji wobec innych krajów europejskich. Ja uważam, że ta przewaga poezji się utrzymuje w naturalny sposób w naszej literaturze i w naszej kulturze, ponieważ ona jest właśnie w taki sposób uformowana. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład Czesi mają bardzo dobrą powieść, a poezja ich nie jest takiej miary jak nasza poezja. Także to jest po prostu rodzaj jakiegoś takiego wewnętrznego, naturalnego sukcesu naszego, że tacy jesteśmy, prawda? Maria Janion zmarła 23 sierpnia w wieku 93 lat. Moskiewski sąd zbada, czy organy ścigania nie naruszyły prawa, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Skargę na bezczynność Komitetu Śledczego złożyli współpracownicy lidera opozycji. Nawalny od 20 sierpnia jest w śpiączce i przebywa w berlińskiej klinice. Niemieccy lekarze poinformowali, że próbowano go otruć substancją bojową znaną jako nowiczok.

Tak, zespół Midnight Oil wraca po kilkunastu, chyba 18 latach z zapowiedzią epki, która ma się ukazać jeszcze tej jesień, Gadigal Land. Welcome to Gadigal Land. My także Państwa witamy bardzo serdecznie, zapraszając na 3-godzinne spotkanie w Trójce. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Mariusz Owczarek. Spotkali się rano w kinie bez snu. Wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już. I lato się skończyło. I lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, milion spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Pamiętam dobrze takie jedno wydarzenie, kiedy Paweł Jóźwicki, zwany też Józkiem, przyniósł nam singla kompaktowego z tą piosenką do pokoju 227 na drugie piętro. Posłuchaliśmy raz, posłuchaliśmy drugi, posłuchaliśmy trzeci i powiedział: panowie, to będzie hit. Robert Gawliński, Sherman, zwany też czasami Hermanem. Bo dziś będziemy sobie do 13 zaglądali tu i ówdzie do archiwum listy przebojów programu trzeciego lp3.pl. Zajrzałem do notowania 918. Notowanie 918 odbyło się niemal dokładnie co do dnia 21 lat temu, bo 3 września 1999 roku prowadzenie Marek Niedźwiecki, Herman, czyli Sherman, Robert Gawliński plus 4 na 32. No wtedy to jeszcze taki ruch nie wskazywał oczekiwał na to, że to będzie jakiś wielki przebój. No ale pamiętam, jak w Trójce ta piosenka bardzo często gościła na antenie w różnych programach. To jeszcze chwilkę, jeśli Państwo pozwolą. Zostajemy w poczekalni tego notowania 9-1-8, bo na 31, czyli tuż przed podstawowym zestawieniem, wylądowała wtedy ta piosenka i ona chyba jest na czasie na początku września. Kids Aren't All Right, zespół The Offspring, debiutowali na liście w notowaniu 916, no a potem, to był naprawdę hit, bo doszli z tą piosenką do ósmego miejsca w notowaniu 922. Dziś do 13 będziemy trochę zaglądali do naszego trójkowego archiwum, też do archiwum listy przebojów programu trzeciego, no ale trzymamy również rękę na pulsie, bo dziś, 4 września, premiera nowej płyty Renaty Przemyk. Niczego nie chcesz poza mną od losu. Przyzwyczajać, to dla mnie jest kara. I nawet wtedy, gdy mnie nie dotykasz, to patrzysz i cychasz. A słowo złe, co między nami stanie, ty puszczasz nie pamięć. Gdy staje się dla ciebie już nałogiem, to wolę iść z wrogiem. I czuję blisko twój nieziemski lament, więc znikam na amen. Bez ciebie wszyscy prawie tracą szansę, chcesz mieć mnie awansem. Bez ciebie już nie mogę zrobić kroku, daj wreszcie mi swój.

trying. Every day, every day, I've got the blues. Every day, every day I've got the blues. When you see me worried, that means I got nothing to lose. Every day I have the blues. Van Morrison i Joey DeFrancesco. Gdzieś mignęła mi informacja w internecie, że Joey DeFrancesco postanowił pograć sobie jeszcze na kilku innych instrumentach. Jest wirtuozem organów Hammonda. Miałem się okazję o tym przekonać kilka lat temu podczas bielskiej zedynki jazzowej. Nawet miałem zaszczyt zapowiadać jego koncert podczas jednego z wieczorów festiwalowych. Joey DeFrancesco podobno sięga po trąbkę, saksofon, no ale albo się umie, albo nie, prawda? On jest z tych, którzy umieją zdecydowanie. A Van Morrison śpiewał tutaj też, Joey szalał na Hammondzie, bo to była taka płyta kilka lat temu wspólnie wydana przez dwóch znakomitych artystów. No a być może Państwo pamiętają, mam nadzieję, że Państwo pamiętają, że Van Morrison to był jeden z ukochanych głosów Janusza Kosy-Kosińskiego i dziś na pewno jeszcze Van Morrison nam w Trójce do 13 zaśpiewa. Just another day in paradise. Stumble to your bed. You give anything to silence. Those voices ringing in your head. You thought you could find happiness just over that green hill. You thought you would be satisfied. Never will learn to be still. We are like sheep without a shepherd. We don't know how to be alone. So we wander around this desert. Wind up following the wrong God's home. But the flock cries out for another, and they keep answering that bell. And one more starry-eyed messiah meets a violent farewell. Learn to be still. Learn to be still. Now the flowers in your garden, they don't smell so sweet, so sweet. Maybe you've forgotten the heaven lying at your feet. Yeah. messages we send. Keep asking, how do I get out of here? Where do I fit in? Though the world is torn and shaken, even if your heart is breaking, it's waiting for you to awaken. Someday you will learn to be still. Orły. Tak mówili o sobie. Hell Freezes Over, czyli prędzej piekło zamarznie niż zagramy razem, ale wiedzą państwo, jak to jest w tym show biznesie. A jak państwo nie wiedzą, to tym lepiej. The Eagles wydali przecież płytę koncertową z koncertu MTV 94, jakoś końcówka. No a Learn to Be Still to było jedno z czterech nowych nagrań, które wtedy w Trójce się pojawiało. To jest drugie notowanie listy przebojów programu trzeciego, które dzisiaj takim zrządzeniem losu, wylosowane zostało przeze mnie, do przypomnienia, 687, 31 marca 1995 roku. Orły na 33, to wtedy było plus 5, czyli całkiem niezły awans, a następna piosenka już jest przygotowana i muszę szybko teraz odnaleźć, gdzie ona była na liście, gdzie ona była na liście. Ona była na liście zdecydowanie wyżej i to był awans taki, że ho, ho, plus 11 na 14. Big Day, gdy kiedyś znów zawołam cię. Gdy kiedyś znów zawołam cię. Ta piosenka to jest kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej. Przypomnę państwu, muzyka Krzysztof Klęczon, słowa Janusz Kondratowicz. I po ten utwór w 95 roku sięgnął zespół Big Day, czyli małżeństwo Ciurapińskich. Ania Zalewska Ciurapińska, Marcin Ciurapiński. Zespół Big Day 95. To był jeden z ważniejszych albumów tamtych czasów w polskiej muzyce. Nagrywany jesienią 94 roku, wydany 20 lutego 1995 roku. Tak się mówi, że lata 90. to była ta ostatnia dekada, kiedy w muzyce działo się jeszcze dużo rzeczy ważnych, nowych, przełomowych. Nie wiem, czy do końca tak jest i nie zgadzam się z takimi stwierdzeniami, że już w muzyce wszystko było i nic nowego już przed nami się nie... Nic nowego przed nami już nie ma, niczego nowego. Już się nic nie przydarzy, nic nas nie zaskoczy. Ileż razy już tak powtarzaliśmy, prawda? 91 to był ważny rok dla tego zespołu, ale 95 to też był rok nie najgorszy. Przyniósł nam choćby taką piosenkę zespołu Pearl Jam. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in no town. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. She lies and says she's in love. Podobno nawet sam zespół nie bardzo wierzył w siłę tego nagrania i odrzucili to z poprzedniej płyty, ale jednak na Vitology płytę wydaną w końcu 1994 roku, nawet 22 listopada, Better Man trafił. I to jeden z tych utworów, które znają Państwo doskonale z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia, zespół Pearl Jam. Eddie Vedder i koledzy w tym roku wydali też nową płytę. Płytę, która spotkała się z jednej strony z przyjęciem ciepłym fanów, że nareszcie coś jest. Z drugiej strony gdzieś tam widziałem takie opinie, że Pearl Jam już nic nowego itd. itp. No ale proszę Państwa, jakby tak się zastanowić nad tymi naszymi bohaterami, którzy są z nami od lat, no to czy można mieć energię na odkrywanie świata, na podbijanie świata przez 10 lat? No można mieć, ja wiem, są stąsi, no ale stąsi to stąsi, prawda? Więc cieszmy się z tych kolejnych płyt, że im się jeszcze chce nagrywać. Mam nadzieję jeździć też w trasy koncertowe. I tak skomentuję dziś te dywagacje, czy ta nowa płyta Pearl Jam to warta posłuchania, czy nie warta posłuchania. W 2007 roku Eddie Vedder zdecydował się na nagranie albumu solowego i co więcej, to była muzyka do filmu jego kolegi Shona Penna Into the Wild. Kilka piosenek na tej ścieżce dźwiękowej zostało z nami w Trójce aż do dziś. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hot world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a bee. Hard Sun to piosenka Diego Vedera na ścieżce dźwiękowej do filmu Into the Wild. Film dość długi, 2,5 godziny prawie trwający, no ale to jest taka opowieść o tym, jak oderwać się od tego, co na co dzień nas trzyma i napędza, może nawet napędza zbytnio. 2007 rok, film Shona Penna. I tak zmierzamy nieuchronnie ku końcowi naszego spotkania w pierwszej godzinie tej audycji w Trójce. To może jeszcze taki akcent dość dynamiczny, a słyszymy się po 11. Counting.